geleden. Het is, nou ja, het wonder van de transformatie is ondertussen halverwege. Ja, u staat ook bewonderend te kijken naar de transformatie. Hoe mijn vrouw hier de tafelhost dus aan het regelen. Oh, klopt, oh, ja. Okay. Zeker. Oh, maar je bent geen toekijker toch eigenlijk? Nou, ik heb opgebouwd. Dus ik heb in de keuken gestaan en ik heb opgebouwd. Ah, dus nu hoef ik niks meer te doen. Nee, jij bent gewoon klaar voor vandaag. Ik ben klaar. Wow. Ja. Mag wel goed heb je hard moeten werken? Ja, het was best pittig. Alle stoelen aan de kant. Wat heb je allemaal gedaan? De garderobe gebouwd, alle stoelen aan de kant, het podium gebouwd, de tafels neergezet voor de middagactiviteiten. En in de keuken het voorgerecht en het toetje gemaakt. Dus gemaakt. Nou, je bent, je bent nog vrij fit, als ja. Ik zo zie. Dat, ja, dat valt best mee. Dat was leuk, dat was leuk. Hartstikke leuk. Ja, leuk. Ja, zeker. En hoeveel, want er zijn heel veel vrijwilligers, hè, geloof ik. Heel erg veel. Honderden of zo, toch? Geen idee. Ja. Geen idee. Ik heb er heel veel voorbij zien komen. Ja. Ja. Klopt. Ja. En jij bent van? Ja, ja. Oké. Ja. Leuk. Ja, maar jij bent thuis tafeltje. Ik was hier vorig jaar voor het eerst. Oké. Ja, zeker. Oké. En ja, ik vind het wel een wonderbaarlijke transformatie altijd. Zeker. Spektakel. Ik voel me ook alsof ik in de weg sta, maar ja, valt dan eigenlijk ook wel weer mee. Want, ja, het is wel vol, maar nou, ik wil je verder nog iets zeggen? Nee hoor, is oké. Oké, dankjewel.